9. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 listopada, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Odnotowano spadek zakażeń koronawirusem o prawie 3000 w porównaniu do wczorajszych danych, tak wynika z nowych informacji resortu zdrowia. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości po wczorajszym Marszu Niepodległości mówi, że osoby łamiące prawo powinny ponieść konsekwencje. Już 10 tysięcy seniorów korzysta z pomocy w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 22 683 nowych zakażeniach koronawirusem. To prawie 3 tysiące mniej niż wczoraj. Zmarło 275 osób. W ciągu minionej doby przybyło prawie 11,5 tysiąca ozdrowieńców. Najwięcej, ponad 3900 nowych zakażeń wykryto na Śląsku. Z kolei najmniej w województwie lubuskim, blisko 700. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że zauważalny jest trend stabilizacyjny, który wynika z tego, że mniej osób z objawami zgłasza się do lekarzy i jest kierowanych na testy. Jest to na pewno optymistyczny trend, ale na razie jeszcze tutaj z dużą dozą optymizmu na to nie spoglądamy. Rzecznik resortu dodał, że spadek liczby zakażeń powinien spowodować jeszcze większą mobilizację. Bo jeżeli widzimy, że działają te zasady dystansu, izolacji, maseczki, to powinniśmy jeszcze większą wagę do nich przywiązywać, jeszcze bardziej trzymać się tego reżimu sanitarnego. Minionej doby wykonano ponad 57 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Osoby, które łamią prawo, powinny ponieść konsekwencje, tak mówi rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska, odnosząc się do wczorajszych zajść podczas Marszu Niepodległości. Jak dodała, do takich zdarzeń nie powinno dojść. Sama, jak może Państwo wiedzą, zorganizowałam w swoim życiu ponad 200 zgromadzeń i wiem jedno, że za zgromadzenie odpowiada organizator. Bo zdarza się tak, że przychodzi grupa osób, która chce nadać inny przebieg temu zgromadzeniu i wtedy organizator też ma ograniczone możliwości reakcji, bo nie ma do tego środków. Tutaj musi już wkroczyć policja. Po wczorajszym Marszu Niepodległości władze Warszawy wstępnie wyceniły szkody na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka poinformowała, że pierwsze szacunki rozpoczęły się już wczoraj w nocy. Przede wszystkim zniszczenia chodników, powyrywane kostki brukowe i powyrywane słupki. Również jest częściowo spalona stacja Veturillo, operatora roweru publicznego przy ulicy Marszałkowskiej. Kolejne zniszczenia to uszkodzone drzwi do jednego z biur Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w Alejach Jerozolimskich. Podczas wczorajszego Marszu Niepodległości zatrzymano ponad 300 osób, rannych zostało 35 funkcjonariuszy. Obrażenia jednego z nich są poważne. Lekarze i politycy apelują o oddawanie osocza do ozdrowieńców. Do tych, którzy pokonali COVID-19, zwrócił się wczoraj w orędziu prezydent Andrzej Duda i zapewnił, że sam odda osocze. Podobnie minister obrony Mariusz Błaszczak. O oddawanie osocza apelują również lekarze. Jest ono bardzo pomocne w leczeniu zakażonych pacjentów, mówi wojewódzki konsultant w dziedzinie epidemiologii, profesor Joanna Zajkowska. Osocze to jest ta najbardziej naturalna metoda, która z moich doświadczeń, mojej kliniki naprawdę się sprawdza. To osocze nie jest identyczne, bo to zależy od pacjenta, czy wygenerował dużo przeciwciał, czy trochę mniej. Natomiast w wielu przypadkach naprawdę osiągamy bardzo pozytywny efekt. To jest wsparcie naszego własnego układu immunologicznego, który nie zdążył wyprodukować tych przeciwciał. Szczegóły dotyczące m.in. tego, kto może oddać osocze, znajdziemy na stronach regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że dzięki wsparciu wolontariuszy Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów rozwija się i dociera do coraz większej liczby potrzebujących. Według minister ta inicjatywa to egzamin z dojrzałości społecznej i odpowiedzialności Polaków. Minister Maląg poinformowała, że do tej pory o wsparcie poprosiło ponad 10 tysięcy seniorów, którym pomaga niemal taka sama liczba wolontariuszy. Wolontariusze czekają, zgłaszają się. Ruszmy wszyscy z ośrodki pomocy społecznej tak, abyśmy każdego człowieka dobrej woli zaangażowali do tego pięknego zadania. Przygotowaliśmy również oczywiście wsparcie finansowe. 100 milionów złotych poprzez wojewodów trafia do tych jednostek samorządu, które realizują program. Jak mówiła minister, program najlepiej realizowany jest na Mazowszu, w Małopolsce, Wielkopolsce oraz w województwie zachodniopomorskim, gdzie przystąpiły do niego wszystkie gminy. Osoby starsze potrzebujące pomocy mogą zgłaszać się na specjalną infolinię 22 505 11 11. To był serwis Trójki.

I z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że byłem jak na ręcze kwiatów. Ja byłem. Nadal pan jest jak na ręcze. A dziękuję, dziękuję. Natomiast byłem z bagażami, miałem je w obu rękach i byłem tymi bagażami... Oburęcze. Oburącz zniewolony. I zobaczyli to pewni specjaliści w kijowskim kontrolerzy metrze. Biletów. Prawie, kontrolerzy majątku tak naprawdę. O, reduktorzy. Można powiedzieć tacy poborcy. I cóż, i zostałem potrącony. Pamiętam, jakiś tłum się zrobił koło mnie. Wsiadający ze stacji na stację. Zostałem potrącony. Myślę sobie, ojejku, to mogą być kieszonkowcy. Ale poklepałem się po kieszeniach. Wszystko było w porządku. Po czym po jakichś 2 minutach wsadziłem rękę do tych kieszeni, a miałem tam już tylko zwitki gazet. Okazuje się, że okradziono mnie, ale z portfela. Z jaką klasą? Ale z jaką klasą? No właśnie. Nie dość, że wyjęto mi portfel z kieszeni, to wsadzono tam gazetę. Na pocieszenie. Pewnie to była gazeta humorystyczna. Bardzo, bardzo możliwe. No to jest coś niesamowitego. Muszę przyznać, że zostałem okradziony, owszem, ale z klasą. To być może nawet była szkoła lwowska na występach, a kto wie, być może nawet szkoła odeska. Tak z perspektywy czasu jestem zaszczycony, że w ten sposób, prawda, zostałem uprzywilejowany. Zamiast dostać w głowę gaz rurką, został pan potraktowany z szacunkiem. I o to chodzi, żebyśmy się nawzajem traktowali z szacunkiem. Nie bez racji i kozery, zwroty ćwiczki 2 i 4. Oto cała mądrość i polityka. Gdy nadzieje wszelkie prysną, mięśnie oraz chęci zwisną, wtedy w sukurs przyjdzie ci gimnastyka. Otwórz okno swe na oścież, ćwicz przysiady 7, 8. Im dumniejszy wyprost, tym korniejszy skłon. W ciele, co ma zdrowy chuch, prawidłowy mieszka duch, wnet polepszy ci się słuch i trafisz w ton. Gnębi ludzi w całym świecie wirus grypy 9, 10. Chorób wszelkich ząb na stroży wszerz i w głąb. Gdy miast mawie parzą łeb, kubłem wody siły krzep, zimny prysznic weź, aż cię przeniknie ziąb. To nie pora na rozmowy, skłony ćwicz, a reszta z głowy i ponurak wnet się z nami będzie śmiać. Komu dam za mało jeszcze, kim niezdrowe trzęsą dreszcze, temu mogę ostre wciry zaraz dać. Kurda czumy i cholery, w miejscu biegi 3 i 4. Gimnastyka to ozdoba, istny cud. Po co ścigać się na wierzchni? Tu jesteśmy niezależni i wiadomo, że nikt się nie wyrwie w cud. Po co ścigać się na wierzchni? Tu jesteśmy niezależni i wiadomo, że nikt się nie wyrwie w przód. Piotr Rączewski, gimnastyka. Kiedyś to się nazywało hartowanie. Tak, rzeczywiście. Pamiętam jeszcze nawet przygody profesora Filutka, kiedy również na jesień hartował się przy otwartym oknie. Oczywiście. Tak, tak, tak. Teraz to się można co najwyżej przeziębić przy otwartym oknie. Zdecydowanie. Być może jest to już kwestia naszego wieku, że kiedyś przy tym otwartym oknie śmiało mogliśmy wykonywać wymachy, chociaż ja nigdy... Ja też nie skorzystałem z okazji i niestety przeleciało. A teraz już jest za późno. Za późno. Teraz jest to zbyt wielkie ryzyko. Tak, ktoś kiedyś powiedział, że wystarczą jabłka, żeby trzymać z daleka od siebie lekarze. No jabłka plus gimnastyka. Plus piosenka też kiedyś dodaliśmy, tą piosenkę do tego zestawu. Są też tacy tak mądrzy ludzie, którzy mówią, że nie ma żadnych depresji, przecież wystarczy się poruszać, wystarczy spacer i wszystkie depresje ulatują. No cóż, gratuluję wiedzy medycznej. Widziałem taką książkę, Leczenie cukrzycy w weekend ruchem. Ruchem polecam wszystkim osobom cierpiącym na tę chorobę, przecież po co chodzi do lekarza, po co zażywać insulinę, skoro można iść na spacer. Tak, myślałem, że tutaj zaskoczę tą depresją, a sam zostałem zaskoczony. Depresją. No to żeby nie było depresyjnie, to może Marian Kociniak, Wyprawa. Wyprawa.

Przed drzwiami do dentysty siedzimy według listy. We wzroku mamy szklisty, polarny strach i ziąt. Cierpienia szare cienie, czekamy na cierpienie. Co dłuższe ma korzenie niż obolały ząb. Oj ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb. Gdy zadmie w bólu tręba, czy w sercu to kłąka zęba? Gdy włosy staną dęba, a oko wpadnie w głąb. W milczenia w futerale tańczymy nerwów balet. Kloniemy od zapaleń, złorzecząc na ten ząb. Oj ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb. Lecz kiedy się wyczerpie kontyngent naszych cierpień i w nagłej bólu przerwie zakwitnie ulgi kląt. Wyjdziemy od dentysty z kompanii w szczęściu czystym, jedynym rzeczywistym, że nas nie boli ząb. Oj ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb. I zamiast w życiu wcale nie szukać innych zalet i się radować trwale, że ból nie krzywi gąb. Wy znów będziecie chcieli pieniędzy i niedzieli i innych dupereli, wciąż ostrząc na nie ząb. Oj ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb. Ta piosenka pokazuje możliwości Jeremiego Przybory. W makabresce również był mistrzem. Zwłaszcza fragment, gdzie oko wpada w dziurę po zębie, wydaje mi się bardzo taki naturalistyczny. Trzeba samemu tego doświadczyć, żeby móc dobrze o tym pisać, myślę. Myśli pan, że wpadło autorowi oczko? Nie, ale myślę, że co najmniej ząb albo co najmniej migrena. W migrenie też oczko wpada bardzo czasem. Oczko wpada w migrenie? Boli za oczkiem, tak jakby wpadało. O Boże. Dobrze, ale są środowiska, w których na przykład pewne braki w uzębieniu mogą być pożyteczne, są mile widziane, na przykład środowisko kasowników autobusowych. Czyli ludzi kasujących bilety. No nie wiem. Wiem, że teraz te bilety raczej kasuje się elektronicznie, ale kiedyś, młodym przypomnę, był kasownik, który miał takie bolce i robiło się po prostu w bilecie dziurki. Jest pewien dowcip na ten temat, ale wolałbym nie iść w tę stronę. To ten dowcip opowie pan kiedyś prywatnie. Z napotkanym słuchaczą gdzieś tam właśnie, może w autobusie, może przy kasowaniu biletu. Być może, natomiast są rzeczywiście środowiska, gdzie występowały te braki w uzębieniu. Zresztą jest to kwestia czasów tak naprawdę i opieki stomatologicznej. Natomiast też niekoniecznie dlatego, że kiedyś moda na złote zęby, moda czy też w ogóle zwyczaj posiadania zębów złotych czy srebrnych przyszedł od nas troszeczkę tak ze wschodu. Tak było. I historia i obyczaje zataczają potężne koło, bo oto kiedyś zdziwiłem się bardzo, oglądając występy amerykańskich wykonawców hip-hopowych, akurat tak się zdarzyło, że nagle zobaczyłem, że ten zwyczaj posiadania złotych zębów okrążył glob i przyszedł w tym momencie do nas nie ze wschodu, a z zachodu. Oni chyba więcej rzeczy mają ze złota, patrząc na nich. Nie podejrzewam ich. Może spotkali Midasa. Może, natomiast rzeczywiście od jednego wielkiego brata do drugiego ten zwyczaj posiadania metalowych zębów idzie. Tutaj też zwróciłem w tej piosence uwagę na to, że przecież tu bardzo piękne spostrzeżenie, że nie tylko sam zabieg stomatologiczny jest torturą, ale poczekalnia jest ogromną torturą. Czekanie. Przerażające miejsce, tak. Czekanie na ból. A potem katarzis.

city. Poetry and jewels broke all the rules. She was high as a Georgia pine tree. Makeup and pills, overdue bills. Kampety. Tak się rozmarzyłem w to poniedziałkowe, wróć, czwartkowe popołudnie. Któż z nas nie chciałby czasem uciec od otaczającej nas rzeczywistości i przenieść się, dajmy na to, w baśniowy świat? A niektórzy potrafią stworzyć sobie ku temu odpowiednie warunki. Pan Krzysztof Broński, mieszkaniec małopolskiego Grybowa, który jest pasjonatem historii, sam sobie zbudował zamek. Jest on rekonstrukcją średniowiecznego grodu warownego i według legendy gród został założony przez Bolka zwanego Gniewnym, który miał rozbić w tym miejscu wojska wnuka Chingischana. To odległe czasy trzeciej ekspansji mongolskiej na Europę. Przenieśmy się zatem do Grybowa. Jesteśmy w miejscu, gdzie czas zatrzymuje się. Człowiek może tu zapomnieć choć na chwilę o rzeczywistości i przenieść się w czasy lepsze, szczęśliwsze, baśniowe. Znajdujemy się w jednym z najbardziej tajemniczych miejsc grodu baronnego Stara Baś, baszcie księżniczek. Krzysztof Broński. Wieża księżniczek spełnia rolę przybywania krąblik córek do posłuszeństwa według woli ojca. Taką kobietę zamykano w takiej wieży na długi czas, żeby skruszała, żeby zmieniła swoje zdanie. Moim ulubionym miejscem jest sala ze strojami średniowiecznymi, ponieważ w niej mogę poczuć tak, jakbym na wyciągnięcie ręki mogła przenieść się w ten świat. Tutaj nie są tylko stroje dla księżniczki albo dla jakiegoś kasztelana, tylko są też dla zwykłych rzemieślników. Mąż jest wizjonerem i marzycielem, a my staramy się mu pomagać. Dorota Brońska. Ja przede wszystkim szyję, przerabiam, staramy się, żeby to jak najbardziej odwzorować, ale nie jesteśmy grupą rekonstrukcyjną, więc przede wszystkim chcemy, żeby się dobrze bawić, żeby się dobrze w tym czuć. Wchodząc na mury obronne, zadumajmy się na chwilę nad przeszłością tych ziem. Przebiegał tędy jeden z sześciu głównych traktów królewskich. Był to tak zwany trakt winny, prowadzący od Bałtyku aż po krainę Panonii. Rekonstrukcja grodu barokowego jest związana ściśle z historią naszych ziem, a dokładnie z czasami najazdów tatarsko-mongolskich na nasze ziemie. Dotyczy okresu XIII wieku. Natomiast też jest pomieszana z legendami i moimi marzeniami i głównie też przeznaczona dla dzieci. Oto smocza paszta. Co tak szczególnie pana tutaj zachwyca? Tajemnica. Bo tutaj się wchodzi zupełnie w inny świat. Wyobrażamy sobie, że za chwilę gdzieś wyłoni się z komnaty rycerz. W dużej sali głównej, tronowej, urzeka mnie detal na belkach. To są takie zdobienia typowo średniowieczne. Mogę poczuć to, jak gdybym doświadczała jakiejś szczególnej, ponadczasowej lekcji. Mogę poczuć chociaż przez jeden dzień, jak żyli w średniowieczu. Myślę, że warto. Warto coś w życiu pokazać i myślę, że przede wszystkim zostawić coś po sobie. Bo nas nie będzie, a to będzie trwać. Mamy taką nadzieję. Zamek Stara Baśń w Grybowie odwiedziła nasza reporterka Monika Chrobak. Chcę Ci podziękować i od rana do wieczora. Chcę Ci podziękować i od rana do wieczora. Chcę Ci podziękować i od rana do wieczora. Chcę Ci podziękować. Chcę Cię pocałować i od rana do wieczora. Chcę Cię pocałować. Program Trzeci Polskiego Radia. Night falls and towns become circuit boards. We can beat the sun as long as we keep moving. from the air. Stadium lights stand out like flares, and all I know is that you're sat here right next to me. We rarely see warning signs in the air we breathe. Right now I feel each and every fragment. This paper trail leads right back to you. You say you need me to step outside. You spent the evening unpacking books from boxes. You passed me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Well, this is something new, but it turns out it was borrowed too. Why does every letdown have to be so thin? Rain explodes at the moment that the cab door closed. I feel the weight upon your kiss ambiguous. You have to leave, I appreciate that. But I hate when conversation slips out of our grasp. Spend the evening unpacking books from boxes. You pass me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. Two bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. You spent the evening unpacking books from boxes. You passed me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Pounding rain continued its big fall, and we decided just to write. After all, after all, the pounding rain continued its bleak fall. We decided just to write. After all. Maksima Partów w popołudniowym spotkaniu w Trójce za 12 minut 14. No, w najbliższym czasie ze względu na pandemię koronawirusa oczywiście będziemy szukać rozrywek głównie w domu. Dlatego proponujemy Państwu grę, do której potrzebny jest internet i dziennik, a konkretnie Dziennik 29. To interaktywna książka z zagadkami autorstwa Dimitrisa Hazapekisa. Do dzisiaj ukazały się 3 tomy, a więcej opowie Anna Kicman z wydawnictwa Fox Games. Dziennik 29 to interaktywna gra książkowa, czyli mnóstwo zagadek zamknięte w książce. Żeby je rozwiązać, potrzebujemy niekonwencjonalnego podejścia. Nie chodzi tutaj tylko o naszą inteligencję czy wiedzę, ale także o spryt, ponieważ do niektórych zagadek potrzebujemy mieć jakieś różne przedmioty, możemy wykorzystywać internet. Potrzebne jest użycie telefonu, ponieważ przy każdej zagadce odpowiedź wpisujemy na specjalnie stworzonej do tego stronie internetowej, dzięki czemu otrzymujemy klucze, które są potrzebne nam później do rozwiązywania kolejnych zagadek. Powiedzmy, że otwieramy sobie na stronie z zagadką numer 18. Tutaj jakieś różne dziwne znaczki, a na samym dole hasło pochyl. No i to jest dla nas jakaś wskazówka, że coś musimy zrobić, żeby odczytać z tego hasło. To hasło później wpisujemy na stronie, która jest podana obok i dzięki temu, jeżeli ono będzie poprawne, uzyskujemy klucz, który później przyda się nam przy kolejnych zagadkach. Dziennik 29 sam w sobie nie ma żadnej fabuły. Są to praktycznie same zagadki, natomiast ten klimat wręcz wylewa się z kartek. Natomiast dziennik Wyprawa 1907 już ma fabułę. Zaginął dziennik i te karty z tego dziennika zostały zebrane i chodzi o to, żeby odkryć tę tajemnicę, którą została spowita całość wyprawy na statku w 1907 roku. To już jest zupełnie inny autor, aczkolwiek autor, który przyjaźni się z autorem Dziennika 29, więc inspirowali się nawzajem. Jest także dużo zagadek, aczkolwiek właśnie wyróżnia to ten fakt, że mamy jakąś historię, wokół której to wszystko się dzieje. I właśnie ta historia nieodkryta chyba zżera najbardziej moją ciekawość. Dodam, że Dziennik 29 i Wyprawa 1907, o tych tomach mówiliśmy, ale ukazała się jeszcze wersja dziennika bardziej w klimatach science fiction, to Dziennik Przebudzenie. No, dla każdego coś się znajdzie na długie listopadowe wieczory. A o dzienniku naszej reporterce Violetcie Myszkowskiej opowiadała Anna Kicman. Kawiecielowi świetne wycinanki gitarowe. Za 5,5 minuty o 14 serwis trójki, a wcześniej jeszcze zaglądamy do muzycznego kalendarza, bowiem właśnie w 1970 roku, 12 listopada, zespół The Doors zagrał w Nowym Orleanie swój ostatni koncert z Jimem Morrisonem. Słynny frontman rozwalił mikrofon, rzucił statywem w publiczność, po czym położył się na scenie i odmówił dalszego śpiewania. Jak pamiętamy, wkrótce potem wyjechał do Paryża, zmarł w lipcu tegoż 1970 roku. Dziś mija pół wieku od ostatniego koncertu Doorsów z Królem Jaszczurem. Don't you love her badly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her badly? Don't you love her?